11. Söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhaha ve'l-kameri izâ telâha ve'n-nehâri izâ cellâha ve'l-leyli izâ yağşâha ve's-semâi vemâ benâha ve'l-ardı vemâ tahâha ve'nefsin vemâ sevvâha ilâ âhir. Ey kardeş, eğer hikmet-i âlemin tılsımını ve hilkat-ı insanın muammasını ve hakikat-ı salatın rumuzunu bir parça fehmetmek istersen, nefsimle beraber şu temsili hikayeciye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi-i garibede pek çok mehareti varmış. Hem hesapsız fünun-u acibeye marifeti, ihatası varmış. Hem nihayetsiz ulûm-u bediaya ilim ve ıttılağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zişan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin. Bir vecih, bizzat nazar-ı dekaik aşinasıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın. Bu hikmete binaen, cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek, hazinelerinin türlü türlü murassaatı ile süslendirip, kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip, fünun-u hikmetinin en incelikleriyle tanzim edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucizekaraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra, her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her bir taifeye layık bir sofra tayin etti. Öyle sehavetkârâne, sanatperverâne bir ziyafet-i âme ihzar etti ki, güya her bir sofra, 100 sanayi-i latifenin eserleriyle vücut bulmuş gibi kıymetli, hadsiz nimetleri serdi. Sonra Aktar'a memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaver-i ekremine sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki sarayın saniyini sarayın müştemilatı ile ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir ve ne vecihle saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin ve girmenin adabını ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. İşte o muarrif üstadın her bir dairede birer avanesi bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde durmuş, bütün seyircilere şöyle bir tebligatta bulunuyor. Diyor ki, ey ahali, şu kasrın meliki olan seyyidimiz, bu şeylerin izhariyle ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile kendinize ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanat ile size muhabbetini gösteriyor. Siz dahi itaat ile ona muhabbet ediniz. Hem şu görünen inam ve ikramlar ile size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükür ile ona hürmet ediniz. Hem şu kemalatının asarıyla manevi cemalini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya iştiyakınızı gösteriniz. hem bütün şu gördüğünüz masnuat ve müzeyyenat üstünde birer mahsus sikke, birer hususi hatem, birer taklit edilmez turra koymakla her şey kendisine has olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu ve kendisi tek ve yekta, istiklal ve infirat sahibi olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta ve misilsiz, nazirsiz, bir hemta tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip sözleri seyircilere söyledi, sonra giren ahali iki güruha ayrıldılar. Birinci güruhu, kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için, o sarayın içindeki acayiplere baktıkları zaman dediler, bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki, beyhude değil, adi bir oyuncak değil, onun için merak ettiler. Acaba tılsımı nedir, içinde ne var, deyip düşünürken, birden o muarrif üstadın beyan ettiği nutkunu işittiler, anladılar ki, bütün esrarın anahtarları ondadır. Ona müteveccihen gittiler ve dediler, Esselamu aleyke ya eyyuhel üstad, hakkan, şöyle bir muhteşem sarayın, senin gibi sadık ve müdakkik bir muarrifi lazımdır, Seyyidimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen nutukları onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler, iyice kabul edip tam istifade ettiler. Padişahın marziyatı dairesinde amel ettiler. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri o padişahın hoşuna geldiğinden onları has ve yüksek ve tavsif edilmez diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Hem öyle bir cevad-ı melike layık ve öyle muti ahaliye şayeste ve öyle edepli misafirlere münasip ve öyle yüksek bir kasra şayan bir surette ikram etti. Daimi onları saadetlendirdi. İkinci güruh ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından, saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup lezzetli taamlardan başka hiçbir şeye iltifat etmediler. Bütün o mehasinden gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından ve şakirtlerinin ikazatından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen, fakat bazı şeyler için ihzar edilen iksirlerden içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar. Seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Sani zişanın düsturlarına karşı edepsizlikte bulundular. Saray sahibinin askerleri de onları tutup, öyle edepsizlere layık bir hapse attılar. Ey benimle bu hikayeyi dinleyen arkadaş! Elbette anladın ki, o hakim-i zişan, bu kasrı şu mezkür maksatlar için bina etmiştir. Şu maksatların husulü ise iki şeye mütevakkıftır. Birisi, şu gördüğümüz ve nutkunu işittiğimiz üstadın vücududur. Çünkü o bulunmazsa bütün maksatlar beyhude olur. Çünkü anlaşılmaz bir kitap, muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır. İkincisi, ahali o üstadın sözünü kabul edip dinlemesidir. Demek vücudu üstad, vücudu kasrın daisidir ve ahalinin istimağı kasrın bekasına sebeptir. Öyleyse denilebilir ki, şu üstad olmasaydı, o melik-i zişan şu kasrı bina etmezdi. Hem yine denilebilir ki, o üstadın talimatını ahali dinlemedikleri vakit, elbette o kasr tebdil ve tahvil edilecek. Ey arkadaş, hikaye burada bitti. Eğer şu temsilin sırrını anladınsa bak, hakikatin yüzünü de gör. İşte o saray şu alemdir ki, tabanı tebessüm eden yıldızlarla tenvir edilmiş gökyüzüdür. Tabanı ise şarktan garbe günagün çiçeklerle süslendirilmiş yeryüzüdür. O melik ise ezel ebed sultanı olan bir zat-ı mukaddestir ki, yedi kat semavat ve arz ve içlerinde olan her şey, kendilerine mahsus lisanlarla o zatı takdis edip tesbih ediyorlar. Hem öyle bir melik-i kadir ki, semavat ve arzı 6 günde yaratarak, arş-ı rububiyetinde durup, gece ve gündüzü, siyah ve beyaz 2 hat gibi birbiri arkası sıra döndürüp, kainat sayfasında ayatını yazan ve güneş, ay, yıldızlar emrine musahhar zihaşmet ve zikudret sahibidir. O sarayın menzilleri ise, şu 18 bin alemdir ki, her birisi kendine layık bir tarz ile tezyin ve tanzim edilmiştir. İşte o sarayda gördüğün sanayi garibe ise şu alemde görünen kudret-i ilahiyenin mucizeleridir. Ve o sarayda gördüğün taamlar ise şu alemde, hele yaz mevsiminde, hele barla bahçelerinde rahmet-i ilahiyenin semerat-ı harikalarına işarettir. Ve oradaki ocak ve matbah ise burada kalbinde ateş olan arz ve sathı arzdır. Ve orada temsilde gördüğün gizli definelerin cevherleri ise şu hakikatta esma-i kutsiye-i ilahiyenin cilvelerine misaldir. Ve temsilde gördüğümüz nakışlar ve o nakışların remizleri ise şu alemi süslendiren muntazam masnuat ve mevzun nukuşu kalem-i kudrettir ki Kadir-i Zülcelal'in esmasına delalet ederler ve o üstad ise Seyyidimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Avanesi ise Enbiya aleyhimüsselam'dır ve şakirtleri ise Evliya ve Asfiya'dır. O saraydaki hakimin hizmetkarları ise şu alemde Melaike aleyhimüsselama işarettir. Temsilde seyir ve ziyafete davet edilen misafirler ise şu dünya misafirhanesinde cin ve ins ve insanın hizmetkarları olan hayvanlara işarettir. Ve o iki fırka ise burada birisi ehli imandır ki Kitab-ı Kainat'ın ayatının müfessiri olan Kur'an-ı Hakîm'in şakirtleridir. Diğer güruh ise ehli küfür ve tuğyandır ki nefis ve şeytana tabi olup yalnız hayat-ı dünyeviyeyi tanıyan hayvan gibi belki daha aşağı sağır, dilsiz, dallin güruhudur. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür, risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat, o Resul'ü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-ı ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkar ve harekatı ile işaret ettiği vezaifi, makamatı mufassalan gördüler. Şöyle ki, evvelen asara bakıp gayibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesini eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, Esma-i Kutsiye-i İlahiyenin cilveleri olan bedaiine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Sübhanallah, velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, Esma-i İlahiyenin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanlarıyla tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, mistar-ı kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan Mektubat-ı Rabbaniye'yi mütalaa makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkür makamatta mezkür vazaifi eda ettikten sonra Sani Hakîm'in dahi muamelesine ve ef'aline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Hâlık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendini zîşûra tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek Sübhaneke mâ arafnâke hakka marifetike dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler, dediler. Sübhaneke ve bihamdike, senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkûrsun ki, bütün kainata serilmiş, bütün ihsanatın açık lisanı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatı ile hamd ve methinizi bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud-u keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir aczle rükûa gidip muahviyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakru hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyyâke nestaîn dediler. Sonra o Sânî-i Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enâmda neşrine karşı maşaallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barakallah deyip müşahede etmek, amennâ deyip şehadet etmek, geliniz bakınız hayran olarak hayy alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultan-ı ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin ızharına karşı tevhid ve tasdik edip, semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyat ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul Alemin'in uluhiyetinin ızharına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hülasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi günagün ubudiyet vazifeleriyle şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümnü iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halife-i arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabbi Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darusselam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi bulu ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstehak oldular. Evet, insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye mezkür ve zayıf için verilmiştir. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım! Aya, zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıp olmasın, batın ve fercin hizmetine mi münhasırdır? Yahut, zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas âzâ ve âlât ve şu muntazam cevârih ve cihazat ve şu mütecessis havas ve hissiyatın gâyi yeganesi, şu hayat-ı fâniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella! Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i ithali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsiye-i İlahiyenin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemalat-ı insaniye neşv-ü nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı, hayvan gibi hayatı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi, ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, o hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki, o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip, bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu, ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye bir kat libas almak için değil. Çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp, belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip, hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle tedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım! Aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidad-ı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim! Senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatını, hem hayatının kemal-i saadetini bir derece anlamak istersen bak.